Book 2 63 63 63 طرح الأسئلة 2 Să pui întrebări 2 Să pui întrebări 2 أنا عندي هواية Am o pasiune. Am o pasiune. Ana alab tenis. Eu joc tenis. Eu joc tenis. Aina yujad malab tenis? Unde este un teren de tenis? Unde este un teren de tenis? Hal andaka hiwaya? Ai o pasiune? Tu ai o pasiune? Ana alab kurat al-qadam. Eu joc fotbal. Eu joc fotbal. Aina yujad malab kurat al-qadam? Unde este un teren de fotbal? Unde este un teren de fotbal? Dhira'i tu'limuni. Mă doare brațul. Mă doare brațul. Qadami wa yadi tu'limani aydan. Piciorul și mâna mă dor de asemenea. Piciorul și mâna mă dor de asemenea. Aina yujad tabib? Unde este medicul? Unde este medicul? عندي سيارة. Am o mașină. Am o mașină. عندي أيضا motorcycle. Am și o motocicletă. Am și o motocicletă. أين يوجد موقف سيارات؟ Unde este o parcare? Unde este o parcare? عندي pullover. Am un pullover. Am un pullover. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. Am și o jachetă și o pereche de blugi. Am și o jachetă și o pereche de blugi. أين الغسالة؟ Unde este o mașină de spălat? Unde este o mașină de spălat? Mai sahan. Am o farfurie. Am o farfurie. Mai sikin, șoucă, wa mil'aqa. Am un cuțit, o furculiță și o lingură. Am un cuțit, o furculiță și o lingură. أين الملح والفلفل؟ Unde găsesc sare și piper? Unde găsesc sare și piper?